أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة البروج. سورة بروج مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 22 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم آسمان کی جس میں بروج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. مارے گئے کھائیاں کھودنے والے, آگ ہے بہت ایندھن والی. جب وہ اس پر بیٹھے اور جو کچھ وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریفوں والا, جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز. تحقیق جو دین سے بچھلائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ لگے کا. بے شک جو لوگ یقین لائے اور کی انہوں نے بھلائیاں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. یہ ہے بڑی مراد ملنی. بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے, بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری, اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا. مالک عرش کا بڑی شان والا, کر ڈالنے والا جو چاہے. کیا پہنچی تجھ کو بات ان لشکروں کی فرعون اور ثمود کے؟ کوئی نہیں بلکہ منکر جھٹلاتے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. کوئی نہیں, یہ قرآن ہے بڑی شان کا لکھا ہوا لوح محفوظ میں. خلاصہ تفسیر. شان نزول. اس سورت میں ایک قصے کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک کاہن تھا. کاہن اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعے یا نجوم کے آثار کے ذریعے کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتائے. اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا دیا جاوے تو اس کو اپنا علم سکھا دوں. چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا. اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا اور اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا اور یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا. وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ مسلمان ہو گیا. ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے, تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ یا اللہ, اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جاوے اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جاوے. اور یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا. لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے. کسی اندھے نے سنا، آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جاویں۔ لڑکے نے کہا، بشرط یہ کہ تو مسلمان ہو جاوے۔ چنانچہ اس نے قبول کیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ خبریں پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس نابینا کو گرفتار کر کے بلایا۔ اس نے راہب اور عامہ کو تو قتل کر دیا اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جاوے، مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم چلایا۔ پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہ اس سے بھی بچ گیا اور جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا، مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا۔ بس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یک لخت عام لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت آدمی جلائے گئے۔ اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان قسم کے ساتھ فرمایا ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، مراد برجوں سے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی یعنی قیامت کے دن کی، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ حدیث ترمذی میں مرفوعان ہے کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود عرفہ کا دن ہے، اور ایک دن کو شاہد اور دوسرے کو مشہود شاہد اس لیے فرمایا کہ یوم جمعہ میں تو سب اپنی جگہ رہتے ہیں تو گویا وہ دن خود آتا ہے، اور یوم عرفہ میں حجاج اپنے اپنے مقامات سے سفر کر کے عرفات میں اس یوم کے قصد سے جمع ہوتے ہیں تو گویا وہ دن مقصود و مشہود، اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے ہیں۔ آگے جواب قسم ہے کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے معلوم ہونے کی خبر دینے سے تسلی مومنین کی ظاہر ہے کہ اسی طرح جو کافر اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گرفتار لعنت ہوں گے، جس کا اثر خواہ دنیا میں بھی مرتب ہو جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں مقتول و مغزول ہوئے، یا صرف آخرت میں جیسا عام کفار کے لیے یقینی ہے۔ اور دشمن کے عذاب کی خبر سے تسلی ہونا امر طبعی ہے، اور ان لوگوں کا بیٹھنا اس ظلم و ستم کے انتظام اور نگرانی کے لیے تھا، اور لفظ شہود میں علاوہ نگرانی کے اشارہ ان لوگوں کی سنگدلی کی طرف بھی ہے کہ دیکھ کر بھی ترحم نہ آتا تھا، اور اس کو خدا تعالی کی لعنت میں خاص دخل ہے کہ یہ سنگدلی سبب لعنت ہے۔ اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست اور سزاوار حمد ہے۔ ایسا کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، یعنی ایمان لانے پر یہ معاملہ کیا، اور ایمان لانا کوئی خطا نہیں، بس بے خطا ان پر ظلم کیا، اس لیے وہ لوگ ملعون ہوئے۔ اور آگے ظالموں کے لیے عام وعید اور مظلوموں کے لیے عام وعدہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، مظلوم کی مظلومیت سے بھی پس اس کی نصرت کرے گا، اور ظالم کی ظالمیت سے بھی تو اس کو سزا دے گا، یا خواہ یہاں خواہ وہاں۔ چنانچہ آگے یہی مضمون ہے کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ عذاب میں ہر طرح کی تکلیف داخل ہے، سانپ، بچھو، طوق، زنجیریں، حمیم، غساق وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر جلنے کا عذاب ہے، اس لیے اس کو بالتخصیص فرمایا۔ یہ تو ظالم کے حق میں فرمایا، آگے مومنین کے حق میں جن کے مظلوم بھی آ گئے۔ ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اوپر دو مضمون تھے، کفار کے لیے جہنم ہونا اور مومنین کے لیے جنت ہونا۔ آگے ان کے مناسب اپنے بعض افعال و صفات ان مضمونوں کی تقریر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی داروگیر بڑی سخت ہے، بس کفار پر سزائے شدید کا واقع ہونا مستبعد نہیں، اور نیز وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کرے گا۔ بس یہ شبہ بھی نہ رہا کہ گو بطش شدید ہے مگر قیامت ہی واقع نہ ہوگی، جو کہ وقت بطش کا ہے۔ اس سے تقریر ہو گئی وعید کفار کی، اور آگے تقریر ہے وعدہ مومنین کی کہ وہی بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا اور عرش کا مالک اور عظمت والا ہے۔ پس ایمان والوں کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور ذو العرش اور مجید گو تعظیم و اطابت دونوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے کہ دونوں فرا ہیں صاحب سلطنت و کمال صفات کی. لیکن یہاں مقابلے کے قرینے سے ان پر اطابت کا متفرق کرنا مقصود ہے، اور آگے دونوں کے اعتماد کے لیے ایک صفت ارشاد ہے کہ وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے. آگے مومنین کی مزید تسلی اور کفار کی مزید تنبیہ کے لیے بعض خاص مغبوبین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے، یعنی فرعون اور آل فرعون اور ثمود کا، کہ کس طرح کفر کیا اور کیوں کر گرفتار عذاب ہوئے؟ اس سے مومنین کی تسلی حاصل کرنا چاہیے اور کفار کو ڈرنا چاہیے، مگر کفار بالکل عذاب سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ کافر خود قرآن کی تکذیب میں لگے ہیں، بس اس کے مضمون تعذیب کو بھی اور دیگر مضامین کو بھی جھٹلاتے ہیں اور انجام کار اس کی سزا بھگتیں گے، کیونکہ اللہ کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے اللہ تعالی ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہیں، اس کے قبضۂ قدرت اور عقوبت سے بچ نہیں سکتے، اور ان کا قرآن کو جھٹلانا محض حماقت ہے، کیونکہ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس میں کوئی تغیر و تبدل محتمل نہیں، وہاں سے نہایت حفاظت کے ساتھ صاحب وحی کے پاس پہنچایا جاتا ہے. كما قال تعالى في سورة الجن فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه رصدا. پس ایسی صورت میں تکذیب قرآن کی بلا شبہ جہالت و موجب عقوبت ہے. پس ایسی صورت میں تکذیب قرآن کی بلا شبہ جہالت و موجب عقوبت ہے. معارف و مسائل. والسماء ذات البروج. بروج برج کی جمع ہے، بڑے محل یا قلعے کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے ولو كنتم في بروج مشيدا. یہاں بروج سے مراد محلات و قصور ہی ہیں، اور اصل مادہ بروج کے لغوی معنی ظہور کے ہیں، تبرج کے معنی بے پردہ کھلے پھرنے کے ہیں. قرآن کریم میں ہے ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. اس آیت میں بروج سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بڑے بڑے ستارے ہیں. حضرت ابن عباس، مجاہد، محاق، حسن بصری، قتادہ، سدی رحم اللہ علیہ کا سب کا یہی قول ہے، اور بعض دوسرا ائمہ تفسیر نے اس جگہ بروج سے مراد قصور یعنی محلات لیے ہیں، اور اس سے مراد وہ مکانات ہیں جو آسمان میں پہرے داروں اور نگراں فرشتوں کے لیے مقدر ہیں، اور بعض متاخرین نے بروج سے مراد وہ بروج بتلائے ہیں جو فلاسفہ کی اصطلاح ہے کہ کل آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کو ایک برج کہا جاتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ثوابت ستارے انہی برجوں میں اپنی جگہ مقیم ہیں، اور سیارات حرکت فلک کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں، اور ان برجوں میں سیارات کا نزول ہوتا ہے، مگر یہ سراسر غلط ہے. قرآن کریم سیارات کو آسمانوں میں مرکوز نہیں قرار دیتا، بلکہ ہر سیارے کو اپنی ذاتی حرکت سے متحرک قرار دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت میں ہے وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. فلک سے مراد اس میں آسمان نہیں بلکہ سیارے کی مدار ہے جس میں وہ حرکت کرتا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. خلاصہ تفسیر میں ترمذی کی مرفوع حدیث کے حوالے سے ان الفاظ کی تفصیل لکھ دی گئی ہے کہ یوم موعود سے مراد روز قیامت، اور شاہد سے مراد روز جمعہ، اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے. اس آیت میں تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، اول برجوں والے آسمان کی، پھر قیامت کے روز کی، پھر جمعہ اور عرفہ کے دنوں کی. مناسب ان چیزوں کی قسم کی جو جواب قسم کے ساتھ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ پر اور پھر قیامت کے روز حساب کتاب اور جزا و سزا پر دلیل ہیں، اور روز و جمعہ و عرفہ مومنین کے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کے مبارک دن ہیں. آگے جواب قسم میں ان کفار پر لعنت آئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے آگ میں جلایا، اور پھر مومنین کے درجات آخرت کا بیان فرمایا. واقعہ اصحاب اخدود کی کچھ تفصیل. یہی واقعہ سورت کے نزول کا سبب ہے، جس کا خلاصہ صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے خلاصہ تفصیل میں بیان ہو چکا ہے. یہ شخص جس کو اس واقعے میں کاہن کہا گیا، بعض روایات میں کاہن کے بجائے ساحر آیا ہے، اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یوسف ذو نواز تھا. اس کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے معمول کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے اور راہب عیسائی مذہب کا عابد و ظاہر ہے، اور اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا اس لیے راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا. یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس کو کہانت یا سحر سیکھنے کے لیے بادشاہ نے معمول کیا تھا اور وہ راستے میں راہب کے پاس جاتا اور اس کا کلام سن کر متاثر ہوتا اور بالآخر مسلمان ہو گیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ایمان بھی ایسا پختہ نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی ایذائیں برداشت کرتا تھا، کیونکہ جب جانے کے وقت راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا یہاں کچھ وقت لگتا تو جب ساحر یا کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اس کو مارتا تھا، اور واپسی کے وقت جب پھر راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر واپس جانے میں دیر ہوتی، اس پر گھر والے اس کو مارتے تھے، مگر اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر راہب کی صحبت و مجالست نہ چھوڑی. اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو وہ کرامات عطا فرمائی جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو عذاب دینے کے لیے خندق کھدوا کر اس کو آگ کے بڑے شولوں سے لبریز کیا، پھر ایمان لانے والوں میں سے ایک کو حاضر کر کے کہا کہ یا ایمان کو چھوڑ دو یا پھر اس خندق میں گر جانا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مومنین کو ایسی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا. صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں. جو لوگ اس طرح دہکتی آگ میں جلا کر ظالم نے ختم کیے ان کی تعداد بعض روایات میں 12,000 بعض میں اس سے زیادہ منقول ہے. اور یہ لڑکا جس کی کرامتوں کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اور یہ کہ اس نے بخود بادشاہ کو اپنے قتل کی یہ صورت بتلائی کہ تم میرے ترکش کا تیر لو اور اس پر بسم اللہ ربی کہہ کر میرے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا. اس ترکیب کے ساتھ لڑکے نے تو جان دے دی، مگر اس واقعے کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے نعرہ لگایا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. کافر ظالم کو حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی خائب و خاسر بنا دیا. محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ ابن تامر جس جگہ مدفون تھا، اتفاقاً کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنی پٹھ پڑی پر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا. کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، پھر ویسے ہی رکھ دیا تو بند ہو گیا. ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی. عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی حیت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح چھپا دو جیسے پہلے تھے. فائدہ: ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ آگ کی خندق کا واقعہ دنیا میں ایک ہی نہیں بہت مختلف ملکوں اور زمانوں میں ہوئے ہیں. پھر ابن ابی حاتم نے ان واقعات میں سے تین کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ ایک خندق یمن میں تھی جس کا واقعہ زمان فطرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے پیش آیا ہے، دوسری خندق شام میں، تیسری فارس میں تھی. مگر قرآن کریم میں جس خندق کا ذکر اس صورت میں ہے وہ خندق نجران ملک یمن کی خندق ہے، کیونکہ یہی عرب کے ملک میں تھی. ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ ان ظالموں کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ان کے ایمان کی بنا پر آگ کی خندق میں ڈال کر جلایا تھا، اور سزا میں دو باتیں ارشاد فرمائیں: فلہم عذاب جہنم، یعنی ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. دوسری: ولہم عذاب الحریق، یعنی ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے ہی جملے کا بیان اور تاکید ہو اور معنی یہ ہو کہ جہنم میں جا کر اس کو ہمیشہ آگ میں جلتے رہنے کا عذاب ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے جملے میں ان کی اسی دنیا میں سزا کا ذکر ہو. جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جن مومنین کو ان لوگوں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف سے اس طرح بچا دیا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کر لی گئی، آگ میں مردہ جسم پڑے، مگر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا. پھر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا. پھر بادشاہ یوسف ذو نواز بھاگ نکلا اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، اس میں غرق ہو کر مرا. ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریق کی خبر کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید بھی لگا دی کہ تم لم یتوبو، یعنی یہ عذاب ان لوگوں پر پڑے گا جو اپنے اس فعل پر نادم ہو کر تائب نہیں ہوئے۔ اس میں ان لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس جود و کرم کو دیکھو کہ ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو زندہ جلا کر ان کا تماشا دیکھا، اور حق تعالیٰ اس پر بھی ان کو توبہ اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تمت سورۃ البروج، والحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔